صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم الفاتح. Şu anda gerçekten çok özel bir mekandayız. Sahabe Efendimizin bulunmuş olduğu Abdurrahman Gazi'nin yanındayız. Kendisi Peygamber Efendimizin emriyle Anadolu topraklarına İslam'ı taşıyan kişilerden bir tanesi. Sahabe olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Diğerlerin kaynaklarında bu şekilde geçiyor. Ve burada aslında bize düşen bir özel bir mesaj var. Medine'den, Mekke'den kalkıp onları buralara kadar getiren şey neydi? Tabii ki de tebliğdi. Ve Rabbimiz Ali İmran Suresi'ne şöyle buyuruyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُوا يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Sizin içinizden hayra davet edenlerimiz olsun. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlar iyiliğimizin kötülükten alıkoyusun. İşte onlar sahabe efendilerimiz bu davete icabet ederek memleketlerinden, bulunduğu mekanlardan çıktılar